और मुसलमानों के लिए यह भी मुनासिब नहीं है कि वो हमेशा सब के सब जिहाद के लिए निकल खड़े हों। लिहाजा ऐसा क्यों ना हो कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक गिरोह जिहाद के लिए निकला करे, ताकि जो लोग जिहाद में न गए हों वो दीन की समझ बूझ हासिल करने के लिए मेहनत करें, और जब इनकी कौम के लोग जो जिहाद में गए हैं इनके पास वापस आए तो ये उनको मुतनब्बिह करें ताकि वो गुनाहों से बच कर रहें।